Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørg Investor med Bodil Johanne Gansel. Der er amerikanske regnskaber i luften her på kanten til en spritny uge i Finans det mandag, og vi tager hul på sæsonen velvidende, at det ikke nødvendigvis er regnskaberne selv, der rykker på aktiekurser. Ofte så er det altså afvisen fra det, der var forventet, der sender aktier enten op eller ned. Så hvad er det egentlig, der er forventet på de store globale aktiebørser? Ja, det skal det handle om i dag sammen med Simon Christiansen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Senior aktiestrateg fra Nordea og Lau Svendsen, fast forvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg er oldanalytiker. Hvad er du? Ja, hvis han er senior, så er jeg jo oldanalytiker. Sådan, Lav. Simon, vi kan jo snakke stolpe op og stolpe ned her i programmet om, hvad vi tror, der kommer til at ske i virksomheden. Og vi gør det også med stor glæde på daglig basis. Men det er altså i de her uger, vi får konkrete data på bordet. Hvor vigtigt er sådan et enkelt kvartalsregnskab egentlig? Altså sådan et enkelt datapunkt, kan man overhovedet bruge det som investor til noget som helst? Ja, du kan bruge det til ret meget. Særligt når nu virksomhederne kommer med nogle udtalinger omkring fremtiden. Og som du rigtig nok siger, så er det ikke så meget det her med, hvad bliver nummeret som sådan, men bliver det større eller mindre, end hvad man havde regnet med. Jeg tror, at det her kunne godt gå hen og blive lidt en gyser, den vi er på vej ind i nu. Hvorfor tror du det? Jamen, vi havde jo negativ indtjening på det amerikanske indeks sidste kvartal, når man måler det i forhold til året før. Og hvis vi får det nu, som alt ligesom peger på, jamen, så er vi på vej ind, eller så er vi i en indtjeningsrecession. Og sidste gang vi var det var under coronakrisen, så det bliver ret interessant at følge, hvor langt vi skal ned. Fordi markedet, som bundet i oktober, har jo taget den optik eller den linse, de kigger igennem og siger, at det her det bliver midlertidigt, vi er på vej mod bedre tider. Og hvis det skal være tilfældet, jamen, så skal den her indtjeningsrecession, den skal ikke vare særlig langt. Indtjeningsrecession, endnu et fint ord. Hvordan definerer du det? Ja, men det er jo egentlig bare ligesom en recession i økonomien, så er det bare på indtjeningssiden. Mm. Så altså, definitionen er, at hvis indtjening er negativ i det igangværende kvartal sammenlignet med et år siden, det kvartal, vi havde for et år siden. Hvis man har to på hinanden følgende kvartaler, hvor det er tilfælde, altså med den her negative indtjening, så er man i en indtjeningsrecession. Mm. Og det er vi altså i nu. Og det her ord recession, det lyder jo meget farligt, men hvis det kun, altså i citationstegn, er to kvartaler i træk, så behøver det måske ikke nødvendigvis være så farligt, Simon. Nej, men markedet kigger jo fremad og siger, at det her regnskab er ikke så vigtigt, men de næste 5, 6, 7, 8 regnskaber, det er vigtigt. Og det er det, der bliver priset ind forventning til, at det her er hurtigt overstået. Så hvis vi lige pludselig begynder at se, markedet begynder at vakle i den tiltro, så kan det jo rent faktisk have en effekt på, eller så vil det have en effekt på aktiemarkedet. Vi folder debatten meget mere ud i løbet af den her time. Vi fik også et par amerikanske bankregnskaber i fredags. Det kan vi lige vende tilbage til. Jeg synes først, vi skal kigge på det danske marked. Yeah. Lau Svendsen, hvad har vi at gøre med derude? Jamen, vi har jo først og fremmest, vi er oppe med 0,6%. Vi har først og fremmest, at Lundbeck er jo kommet ud med, eller FDA i USA er kommet i, var det fredags, med en godkendelse, og det er virkelig, så vidt jeg forstår det, en udvidet godkendelse til brugen af produktet Rexulti. Mm, og det er vel ikke, altså, det er vel ikke det store FDA, det er vel en underafdeling af FDA, der er kommet med den her godkendelse, så vidt jeg forstår det. Er det ikke det store FDA? Nej, det tror jeg ikke, Lars Svendsen. Nå, ja, så må det være, vi skal kigge efter en gang. Men den stiger så 1,5%, hvor det er jo ikke så meget, så det kan da godt være, det er det lille FDA. Det er den lille afdeling under FDA, som de plejer at lytte til, altså et ekspertpanel nede. Nå, det er så formelding. Ja, ja. Nå, men så kan jeg forstå, fordi pointen er jo, der er jo en videnskabelig komité, som indgiver en indstilling, og så er det den, som FDA så sætter stemplet på. Men normalt går man jo, og det var noget med, der var 9 og for og 1 imod, eller sådan noget, ikke? Mm. Så det er jo det der videnskabelige. Nå ja, så forstår jeg, hvad du mener. Ja. Men det er proceduren, og normalt vil de jo så sige, jamen det er okay, og så går vi bare videre. Men det er dem, der skal sige, hvad siger, og hvis de synes, at vi er glade med videnskaben og kloge folk, så kan de jo bare sige nej. Men det vil de jo normalt ikke gøre. Men pointen er jo, at det er jo også et produkt, som, så vidt jeg husker det hele, er der i forvejen, men altså brugt til noget andet, nemlig til mod depression. Nu vil de så også bruge det mod Alzheimer's. Og det er altid det, hvis du har noget, som er brugt og anvendt osv., så har man jo ikke alt det ballade med, normalt i hvert fald, at der er bivirkninger og sådan noget. Så er vi ligesom kommet over nogle ting. Ikke? Det er jo det samme i virkeligheden med Novo og Og fedme historien er, hvis det fungerer til type 2 diabetes, så er du jo over the hill. Ikke? Altså så kommer man til, at det virker også, men man har også været ude og fortælle, at det der semaglutid måske også skal bruges mod depression, for det skal være løgn. Mm. Men det synes jeg, ja. Det er et vidundermiddel. Ja, det er et vidundermiddel. Og så er du klar, hvis du vidste, at nu tror jeg ikke lige, vi skal køre på den historie i dag, men hvis du gør det med et produkt, så er det jo genialt, fordi så kan du ligesom bare sige, hvis du kan lave det, og det kan, det er jo lettere for Novo eller for Lundbeck at lave det her molekyle, end det er for nu at lave semaglutid, så er alt jo godt. Men altså, det er lidt underligt. Jeg har jo kæmpet med Lundbæk i forsvindelig mange år. Det er sådan et selskab, jeg egentlig meget godt kan lide. Så er der nogle tossede bestyrelser og sådan noget. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Men det er jo sådan, funktionær Danmarks andelskapitalismens fonds idioti og så videre. Men det kan vi ikke gøre noget ved. Men basalt set er det jo en fornuftig virksomhed. Vi har jo tre store i Danmark, der dur. Det er Novo, han kører helt sit eget hjem. Så har vi Lundbæk, og så har vi Løven. Og Løven er ikke... Han klarer sig ikke så godt, lille løvemand derude. Som ikke er børsnoteret? Ja, og faktisk skal Løven formentlig børsnoteres, også fordi han har det dårligt, så... Så hvad hedder det? Så Lars Svendsen, der var, han, altså, der var en gang, i entréen. Ja, så i entréen. Der var en gang, hvor vi talte rigtig meget om, at Lundbæk, de simpelthen havde for lidt, for få ting i pipeline. Ja. Ser det bedre ud efterhånden? Ja, det er ikke mig, der har så meget kørt den historie. Det er der mange dage. Altså problemet er, at det er en aktie, der performer dårligt. Og det er en aktie, der har været op, den var op i 470 gram og regnen skal dele med 5, ikke? Det er så 95, som den har været i en gang. Min søn solgte derom. Ej, det var helt flot. Ja, jeg så på bare anbefaling, eller hvad? Nej, men han skulle bruge dem til et hus og sådan noget, så det var jo en af mine praktiske årsag til det, men det gjorde han. Så ved jeg, han solgte bedre end sin gamle far, men jeg har kun solgt op på 430 engang. Men hvad hedder det, at jeg købte jo, da den var nede i 175, gammel regn, det er, hvad bliver det, bliver noget 55, ikke? Og der begyndte jeg at købe den, fordi jeg mente, at han var ved at være nede og bunde. Mm. Men folk har jo elsket at have, og på børsmarked elsker de at have. Det er sådan, alt er godt. Novo, det er ligegyldigt, om den kostede dobbelt. Det er stadig fantastisk virksomhed. Helt godt, at vi gør det, men altså, hvor meget skal det koste? Ikke? Mm. Men den anden, den havde de. Men altså, det er faktisk en fornuftig virksomhed, og det her er jo også et barn af samarbejdet med ham japaneren, der Otsuka, som også er stor inden for psykofarmaka. Så jeg mener faktisk, at man undervurderer Lundbæk. Ja, det du kan skælde ud over, hvis du vil, det er jo om, at de fik jo en ny direktør, som jeg tror er, for hende er god fidus til. Kan du huske, hvad hun hedder? Det er Brodanza? Ja. Lang tid siden. Jo, men altså, det tager jo lang tid i hele den der branche. Ikke? Det er jo også derfor, at nogle af dem der løber rundt, og virksomheden går ned om hjem. Hvis de har forladt den inden for de sidste 7 år, så er det jo deres skyld, hvad der sker i dag. Mm. Jamen, det, den der med, at du går ud i går, og så går det ned i morgen, så siger jeg, det er jo ikke mig. Jo, det er dig. Fordi der er så lang gennemslagstid i den branche. Ikke? Men jeg tror, det hun gør er godt. Men der, hvor du kan... de, som er imod det, kan jo eller stille spørgsmål ved, om hun har købt for meget for dyrt. Og det er jo det, hun har gjort. Ikke? Hvor hun, men det sagde, mener du altså ikke? Nej, jeg mener ikke. Hvor hun jo ligesom sagde efter, at Kåre Schultz kørte den hårde vej, med ligesom at skrænke ind og alt det der, så har hun jo prøvet på at ekspandere. Og det er jo så spørgsmål, om hun har satset korrekt, ikke? Og ved du hvad, om 5 år, sådan noget lignende, så er den der virksomhed ved at blive bioteknologisk, og ikke, det er jo en kemikalfabrik, det er jo kemisk værkø. Det er, hvad det er. Altså, det er en kemifabrik. Men de er på vej til at blive en bioteknologisk virksomhed, ligesom Novo er. Lars Svendsen, jeg står og kigger på børsen lige nu, og Lundbæk handler altså op A-aktien 63% og ja. B-aktien 2,15. Ja, ja, ja. Er det normalt, at de bevæger sig så? Ja, men det balladen er jo, at A'en er jo meget, meget tynd, fordi det er jo dem, som fonden gerne vil suge til sig. Mm. Og B'eren er markedsaktien, ikke? Men det er jo meget, meget lille aktie. Det er jo kun 30% af alle Lundbæks aktier er ude og flyder, ikke? Og du vil sige, den har en børsdig på, der er 1 milliard aktier, det er 34 milliarder, og 30% af dem ude, det er 10,2. Det er free flow. Mere er det jo ikke. Det er jo ingenting. Så der skal heller ikke så meget til at rykke på aktiekursen? Nej. Men det er, der er jo ingen, der... Folk elsker at have den. Okay, men i dag og, ser det mest ud til, at de elsker den i hvert fald. Ja, og jeg har den jo selv, men jeg har faktisk gået her og været lige ved at købe, og hvis du kigger på kurverne, så må man sidde og sige, ja, markedets indre stemme og Persson og teknisk analyse og alt det der, kan man få noget ud af at kigge på kur? Ja, den har været på vej opad i løbet af de sidste par måneder. Og det kunne jo godt tyde på, at der er nogen, der har hørt noget på et vandrør, ikke? Mm. Okay, cool. Ja. Så vidt er altså nyheden fra Lundbeck om, at de har fået godkendelse fra... Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi kalder det lille FDA, men ja, altså en underafdeling under FDA, der har været ude og godkende, og det ser også ud til, at de så har fået i det også et fast track på vej mod den endelige godkendelse. Ja. Simon Christiansen er med os i dag, det er Lars Svendsen også. Du kan også være med, du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv du bare ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, vi fik altså taget hul på regnskabssæsonen i sidste uge. Simon Christiansen, det var de amerikanske banker, der begyndte at smide tal på bordet, blandt andet JP Morgan, der jo gjorde det helt fuldstændig fantastisk godt, meget bedre end markedet havde forventet. Hvad var de store ting, som du kunne trække ud af det regnskab for at blive klogere på, hvad der egentlig sker i det selskab? Ja, det var de store banker sådan generelt, ikke? Og særligt JP Morgan, jeg tror, de steg 7,5 på dagen eller noget af den stil på baggrund af det regnskab. Det, der sådan var... hvad skal man sige, hovedoverskriften, det var, at mange af de her regionale kunder, som havde været i nogle af de lidt mere mindre banker, som blev ramt af den her bankuro, vi så tilbage i starten af marts, jamen de var flygtet over imod den sikre havn, som er de her lidt større banker. Og det havde bankerne nyt godt af, og det er så en af de ting, der ligesom var med til at forsikre investorerne en lille smule om, at de sådan relativt sikre de her store banker, noget de fleste nok vidste på forhånd. Mm. Der, hvor de virkelig havde genereret noget indtjening, det er på den sådan gamle bankforretning, hvis man kan kalde det det. Altså det her med, at når du går ned i banken og sætter dine penge ind, de penge bliver brugt til lån til andre folk, hvor banken så tager en højere rente. Og den her differentiale imellem, hvad du får i rente på din opsparingskonto, og hvad banken låner ud til et billån eller et boliglån, jamen det, de genererer indtjening på, det er sådan traditionelt i hvert fald. Og der har vi jo haft gode tider set med sådan et bankøjne, fordi i USA har centralbanken blevet ved med at sætte renten op, men hvis man som bank ikke ligesom følger helt lige så hurtigt med på opsparingskontoen, jamen så kan man tjene nogle gode penge. Mm. Og det er det, der er blevet gjort over en bred kamp for de her lidt større banker. Den her uge får vi... er det Goldman, og vi får Morgan Stanley også, de her lidt mere investeringsorienterede banker, så bliver det interessant at se, hvordan de klarer det. Vi får også nogle af de lidt mere sådan regionale banker. Så den her bankhistorie er ikke helt overstået endnu, men indtil videre, så er der en ret positiv vinkel, som markedet valgte at fokusere på. Der var dog også en kommentar til blandt bankerne, at det stadig er usikre tider. Jeg tror, at den var rimelig sikker, men også at de har sat flere penge til side af til potentielt dårlige lån fremadrettet. Så de er altså også godt klar over, at det kan godt være, at de tjener penge nu, men der kommer måske en dag, hvor at nogle af de penge, de har lånt ud, ikke kommer tilbage igen, desværre. Mm. Og Jamie Dimon, deres administrerende direktør, han var ude at sige, at den amerikanske økonomi har det godt, forbruget ser ud til at fortsætte godt, og virksomhederne er i god form, men der er altså stadigvæk storm clouds, eller sorte skyer i horisonten, og banktumulten, den ligger altså kun til i disse risici. Simon, sådan helt personligt, ja, det er jo selvfølgelig let at sige, ikke? Ja, det er sådan et bullshit bingo. Jeg tror, du får svært ved at finde en virksomhed, som ikke kommer til at sige det i løbet af den her regnskabssæson. Men Simon, hvad tænker du om den her banktumult, som vi har været igennem? Altså, der har været nogle banker, som er gået ned, både store og lidt mindre. I Europa har vi haft Credit Suisse. Det er jo så en anden historie, kan man sige, end det, der er foregået i USA. Men de regionale banker i USA, som altså også lægger regnskab på bordet her i løbet af den her uge, mange af dem i hvert fald, kommer vi til at se flere spøgelser, der kommer til at vælte ud af, eller skeletter, der vælter ud af det der skab? Jeg synes, det er virkelig svært at afskrive, men det er jo sådan meget binært i øjeblikket. Enten så tror du, eller så tror du ikke på det. Det er svært, også fordi, at regnskaberne for særlige banker kan være virkelig uigennemskuelige sådan at finde ud af, hvor ligger det hen. Og det er jo nok også derfor, at det her er kommet bag på mange. Og det er også vigtigt at påpege, at den her bankrisiko, vi har haft, eller bankuro, vi har haft, den kommer jo af en række af sådan individuelle virksomhedshistorie. Altså du havde Silicon Valley Bank, der havde den her perfect storm i forhold til deres risikostyring, var ikke særlig god, og så havde de nogle tech-tunge virksomheder, som ligesom havde kunder, som havde taget og så hævet deres penge ud, fordi de kunne få et bedre afkast et andet sted. Ja, og det var så dem, ikke? Og så har du, som du selv nævner, Credit Suisse, som har været sådan en problembank i bankindustrien i rigtig lang tid. Altså vi snakker flere år, ikke? Og så kom der den her kommentar om, at man ikke vil give dem flere penge på et dårligt tidspunkt, og det skabte så også den her uro. Så der er lidt også fordi banksektoren er, som den er. Altså, den er drevet af privatpersoner, som du og jeg, og Lav også jo, som kan være lidt tilbøjelige til at blive nervøse på perioder, og så går vi ned, og så hiver vi vores penge ud. Eller bare den her frygt for, at folk vil gå ned og hive deres penge ud. Der er ikke nogen andre sektorer, som er styret så meget af sådan en psykologi, som banksektoren er. I hvert fald ikke, når det sådan er dårlige tider, som det er i øjeblikket. Mm. Men tilbage til dit spørgsmål, altså der er ikke nogen risiko for, at det her breder sig til at blive sådan strukturelt problem, og jeg tror, det er det, der er vigtigt sådan at differentiere. Altså, vi snakker ikke om, at de store amerikanske banker og de store europæiske banker skal knække nakken. Det er situationen for anderledes til, end hvad den var tilbage under finanskrisen. Der er simpelthen for meget lovgivning, de får fornuftige i deres risikostyringer, i deres kundesegmenter og sådan ting, der gør, at det bliver ikke en ting. Men der kan være nogle brødne kar derude, som kan springe frem lige pludselig, hvor vi så igen hører en eller anden bank, som har måske en specifik eksponering over for, hvad vil jeg, kommerciel ejendom eller hvad det måtte være, og så er det lige præcis den, der bliver ramt, og så kører møllen en gang til. Og det skulle jo, altså, det skulle jo næsten være mærkeligt, hvis vi ligesom har fået ryddet op i det hele her på en gang, Simon. Er det ikke sådan, altså, bare sådan statistisk set relativt sandsynligt, at der kommer noget mere? Jo, men det er også det, det er også derfor, jeg tænker, at det kunne da godt gøre i hvert fald, og så er det vigtigt som investor ligesom lade være med at rive med af den der de der overskrifter, som vil blive trukket med, okay, nu kører vi en gang til finanskrisen, here we come, ikke? Så er det vigtigt ligesom at have fokus på, hvad er det rent faktisk for nogle virksomheder, som er værd at investere i, og hvor stort bliver det her et problem på sådan en strukturel basis? Altså er det noget, der knækker nakken på økonomien? Og der tror jeg meget sådan klart og kontant, at man kan sige, at det kommer det altså ikke til at ske. Men derfor kan der godt være nogle enkelte virksomheder undervejs og nogle historier, vi skal igennem og noget ekstra markedsusikkerhed. Og det jo taler ind i en lidt større narrativ, det her med, nu har vi set de her enormt store rentestigninger fra centralbankernes side. Det er svært at forestille sig, at når det går så hurtigt, at der ikke er et eller andet, som kommer til at gå i stykker under sådan en udvikling, ikke? Og der er der nogle af de her enkeltbanker, som måske kunne have et problem. Men lige nu, der gik det altså rigtig godt for JP Morgan Chase, det var også Wells Fargo og Citigroup, der kom ud bedre end ventet. Ja, så det så sådan set ganske fornuftigt ud. Og det var, som du var inde på, Simon, blandt andet netto-renteindtægterne, der virkelig bongede igennem på bundlinjen, i hvert fald hos JP Morgan. Er det ikke også kun en engangsforestilling, fordi at de bliver jo nødt til at sætte indlånsrenterne op, også sådan, så det der spreds mellem udlån og indlånsrenter, det kan ikke blive ved med at være så stort? Ja, gør de det? Ja, det ved jeg ikke. Hvor meget får du på din opsparingskonto? Jamen, det går godt nok langsomt, men det kommer vel et pres også. Jeg mener, der begynder der at være altså masser af almindelige også indlånskunder, også hjemme i Danmark, der brokker sig helt vanvittigt over, at nu må I simpelthen tage sammen, også over NDR. Ja. Og vi har jo set nogle af de her kunder også flygte fra de lidt større banker. Ikke så meget, fordi de var bange for banken som sådan, men så er de gået over i det, der hedder Money Markets Fund, som er sådan nogle ret likvide, kortsigtede obligationsfonde, hvor du kan få et højere afkast, end du kan på din opsparingskonto. Og det er klart, hvis man skal kæmpe imod det, og det er kundeflugt, så er man nødt til også begynde at sætte renten op på. Så det er en stakket frist, men jeg tror stadig, de kan fortsætte et stykke tid, og bankerne har faktisk været lidt i en indtjeningsrecession, som vi snakkede om før. Altså det segment, eller den sektor, har været i en indtjeningsrecession med sådan 4 kvartaler, hvor de har haft negativ år over år fald i indtjening. Mm. Og nu er de begyndt at komme ud på den anden side, så jeg tror stadig, at sektoren som helhed går en ganske fornuftig tid i møde, som er blevet brolagt på grund af de her store rentestigninger, vi har set i USA og Europa. Spørgsmålet er, om det kan få aktiekurserne til at stige med op. Altså, det behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen, Simon. Nej, men nu kan du se, nu var der nogle positive overraskelser, og det er jo det, man skal hæfte sig ved, ikke? Altså, analytikerne, de kigger måske på altså, de er jo som bottom-up, og nogle gange, så er det ikke altid, at de kigger på det, man kalder sådan top-down, altså makroøkonomien, og sådan er helt med på eller ikke justere helt efter det, og så kan vi få de her gode overraskelser. Det er også det, jeg tror, der vil kendetegne den her regnskabssæson, hvis vi skal sådan hæve vores syn en lille smule væk fra banksektoren. Altså det her med de økonomiske nøgletal er stadig relativt fornuftige og faktisk sådan stadig fornuftige. Samtidig så har vi set nogle indtjeningsforventninger, som er blevet skruet rigtig meget ned. Altså bare i løbet af de første 3 måneder af året, så er indtjeningsforventningerne til det amerikanske S&P 500, de er altså blevet nedjusteret med, er det 6,4 procentpoint. Og det var primært i januar og februar, lidt mindre i marts, da vi havde den her bankkrise faktisk. Og nu ligger vi nede med sådan en forventning til regnskabssæsonen nu her på minus 4,8%, altså et fald i forhold til samme periode sidste år. Men det siger noget om, at der er så lagt i skeen for, at man kan få nogle rigtig pæne overraskelser, når vi kigger på det amerikanske indeks som helhed. Og det har vi også allerede set. Altså, vi har fået 30 virksomheder indtil videre. 93% af dem har slået forventningerne. Traditionelt set, så ligger den her procentandel på omkring 66. Okay. Ja. Så ja, der er plads til, at det kan gå bedre på aktiemarkedet. Lars Svendsen, lad os lige runde den der banksnak af med de her amerikanske bankregnskaber. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, du kigger på eller følger med i. Men du er jo ikke specielt vild med banker for tiden. Nej. Kan vi godt sige det på den måde? Jo. Ændrer det der, din holdning, når der så kommer så fine regnskaber ud fra de store amerikanere? Jamen, nej, det gør det ikke, men jeg er da glad for, at de går godt. Altså, jeg vil jo også selv sige, at verden går godt, så sidder vi bare og siger, at det er da fint. Men nej, jeg kan ikke bruge det til noget, og ja, man skal være meget klog for at kunne vurdere det. Det er derfor, vi har inviteret Simon med. For at kunne vurdere de der bankregnskaber og få noget ud af det, som man kan bruge længere frem. Og det er jo det, der er ligesom skidsmadet nu, ikke? For markedet, fordi altså, vi diskuterede det så sent som i fredags, hvor Sara, jamen nu har jeg stået og hørt på, at det næste kvartal bliver dårligt. Og at der er ved at være recession og alt muligt andet, og regnskabet er dårligt, og det sker ikke. Det er i hvert fald ikke sket endnu. De har ikke været decideret dårlige, og så taler du om, at sidste kvartal var lidt dårligere, men den der store ulykke kan vi ikke rigtig se, og det er jo fint, men og vi sidder så, jeg sidder også og siger, jeg tror faktisk, at de her regnskaber vil skuffe, og det er vi jo, jeg tror, der er måske et sted, hvor vi tager fejl, det er, at man skal jo også lige huske, selvom man ikke kan bruge det direkte, at korrigere for inflation. Fordi altså, når ISS betaler om fantastisk fremgang på 3%, eller er for noget, ja, inflationen den er 6, ikke? Hvad er det så i reelt? Down the hill, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet i det her, at det, du kan jo ikke bare sidde og sige, jamen det tal, jeg har nu sammenlignet med sidste år, det er jo meget godt, men det hele er skal altså ganges med 94% for, at du kommer tilbage til virkeligheden. Og det er jo lidt det, der bliver problemer. Jeg tror faktisk, at regnskaberne vil skuffe, når vi får gjort det hele op. Første kvartal har ikke været fantastisk god. Det er ikke sådan noget, der blæser os om guld, og den der med banker osv., jamen, altså, det kommer vi an på. Der, hvor bankvæsenet er følsomt, hvis det går galt, det er jo, hvis du får en hård recession, og så du får kredittab, og så er det jo fast ejendom, det handler om. Mm. Og hvis der kommer blodbad på aktiemarkedet, det tror jeg ikke kommer. På aktiemarkedet kommer det ikke, men huspriserne kan jo godt give sig noget, og det er der, du er eksponeret, hvis der bliver ballade, men det sker formentlig ikke, og vi diskuterer på forhånd, for vi skal citere os selv, men altså, der har jo været nogle røgsignaler, også lige inde på Oske, hvor Bloomberg var ude og sige, at der er også andre, der har været, og de fleste der i finansverdenen er jo godt klar over det, at, altså, hvad kan man sige, butiksejendomme i byer er jo noget håbløs. Og der er altså lånt frygtelig mange penge ud til sådan noget, både High Street og sidegader og alt det der. Fordi internettet har jo taget livet af det. Hjemme i Hillerød, der har de fundet ud af, 25% af specialhandlen er lukket inden for sidste 5 år. Ikke? Mm. Og så bliver der en café i stedet for, når der er gået noget tid, den stod, eller en genbrugsbutik. Ikke? Altså, kære venner, alle dem, der har købt byejendomme, de har et problem, og dem, der har belånt de byejendomme, har et problem. Og det er måske der, hvor du har altså banksektoren og realkreditten har en eksponering, ikke? Både i Danmark og så andre steder i verden. Men, fordi der er noget galt i Danmark. Jeg tror ikke, vi får blodbad. Nej. Du tror ikke, vi får blodbad, men du er jo ikke sådan stærkt positiv på, at det bliver en fantastisk regnskabssæson. Nej, men balladen er jo så det, at aktiemarkedet i årets første 3 måneder er afsted med 7-8%. Og hvis indtjeningen går 5 ned, det har Michel Nørgaard også stået og holdt forhold over. Det er ligesom, at den ene går den ene vej, den anden går den anden vej. Mm. Skulle de ikke Men mindre du tror, der sker et boom, så er der en diskrepans. Sidste ting, jeg godt lige vil trække frem fra JP Morgans regnskab i sidste uge, det var, at de jo altså også kom ud og havde tabt penge på deres investmentbanking, og det er jo altså børsnoteringen, IPO-markedet, det går simpelthen, altså det gik åbenbart i stå. Det var faldet med 20% den indtjening, som de havde ellers der. Simon, hvad kan vi bruge det som investorer her, når vi står i programmet og prøver at finde ud af, om man skal købe aktier eller ikke skal købe aktier? Er der en signalværdi i det i sig selv? Ja, det bør ikke være sådan super overraskende, vil jeg sige, i forhold til, vi kom jo fra en periode, som de fleste af os jo kan huske i løbet af sidste år, og sidste år igen, hvor der jo var mange af de her IPOs, der var en masse virksomheder, som blev noteret, der var generelt en risikovillighed på investeringsmarkederne, som var rigtig, rigtig høj, og de havde gode tider, men det var gode tider for mergers acquisition, altså virksomheder, der overtog hinanden og alt det her ting, for der var penge, der kunne flyde ud, som man kunne bruge til at finansiere de her ting. Og så blev det ligesom flippet lidt på hovedet i 2022. Alt det her begyndte at gå i stå, for der var ikke den samme risikovillighed. Der begyndte at blive snakket om spekulation om en recession, vi havde krigen i Ukraine og alt det her ting. Ikke? Og det er jo så der, hvor vi er nu. Det er generelt det sidste, der ligesom rører på toppen af en optur, altså det her med IPOs og mergers og alle de her ting. Og nu er vi nede i en anden realitet, hvor at nu begynder vi at kigge frem imod, hvornår bunder den her recession, og så kigger vi ind i et eller andet form for opsving på et tidspunkt. Så sådan cyklismæssigt, så er det ikke sådan sindssygt overraskende, vil jeg sige. Men derfor kan investeringsdelen af en bank stadig klare sig rigtig, rigtig godt. Det kræver bare, at der er volatilitet på markedet. Så faktisk investeringsdelen på de her større banker, de klarede det jo godt i løbet af 2022, men det var fordi, der var så meget køb og salg på samme tid. Men det eneste er ikke måske, det må ikke ligge stille. Nej. Der skal være vibration, men når der kommer noget opsving, så bliver der så mange takeover, så du ikke drømmer om det. Okay, jamen det vil vi holde øje med, Lav. Ja. Det vil jeg glæde mig til, at der kommer gang i den butik. Ja, vi trænger til det. Nu skal det handle om de her forventninger, for det er altså dem, der sådan nogle gange gør, at aktiemarkedet kan køre voldsomt op eller voldsomt ned på et regnskab. Og jeg bliver nogle gange mødt med spørgsmål af, sådan, jamen altså, kan virksomhederne så ikke bare nedjustere så vanvittigt, inden at de kommer ud med det regnskab, at de får en positiv aktiekursudvikling? Når de så lander tallene, Simon, hvad skal man sige til det? Det gør de også. Det er sådan en tradition på Wall Street. Og det er også derfor, når jeg siger, at når historisk set, så har virksomhederne overrasket estimaterne med 66%. I virkeligheden, så burde det jo ligge på, skulle man sige, 50, ikke? Men det er jo fordi, at virksomhederne lige inden opløbet til en regnskabssæson, så snakker de med analytikerne, så siger de, at prøv at høre vores regnskab, så ej, det bliver simpelthen så dårligt. hvis det var mig, der sad i dit job, så ville jeg lige nedjustere det en lille smule. Og så kommer de ud med deres regnskab, og så overrasker de positivt, så får de nogle positive nyhedsoverskrifter, aktiekursen stiger, og så er de ligesom glade, ikke? Og så kører det en gang til næste kvartal. Jamen, altså, er I så dumme, I hopper på den hver gang, Lav Svendsen? Nej, det er vi ikke, men det er, der er sådan en, man ser, og den berømte historie tilbage, verdenshistorie i mange, mange år siden, det var jo Nokia. De var simpelthen australisk berømt for at ringe rundt til alle eller og komme med den der, ikke? Og så regulerer virksomheden og siger, nej, når vi fandt lige noget, og så kom det lidt bedre ud. Men jamen, det er sådan, altså, det er jo sådan lidt et spil, og det er også derfor, at sådan nogle der analytikere, sådan nogle som mig jo, er, de er så endnu bedre i bankerne, fordi der sidder så mange, ikke? Men altså, jeg kan jo ikke kæmpe med tusind hjerner, men hvad hedder det, at så bliver problemet jo det, at det bliver sådan et spil, altså, hvor meget tror du på dem, og sidder, eller at, altså, det er sådan lidt frem og tilbage, hvem snyder hvem, ikke? Og så, hvad hedder det, men det gælder jo hele tiden, hvis du så går ud, og hvis de ringer rundt til Nordea og siger, nu, det er nok lige overkanten, det skøn er lidt højt, er det ikke det? Og så har du ikke været lidt optimistisk? Så ved du jo godt, at så ringer han nok også over til Danske Bank og JP Morgan og alle de andre, så kan du sige, vi må nok hellere lige lægge os til den gode side, for ikke at blive trummet ned af de andre, hvis de lige pludselig finder ud af, at det bliver sværere, og så skal vi ned. Så jamen, det er, ja, vi er så dumme. Det kan du godt sige. Klarer du ikke at sige, at bankefolk ikke har forstand på aktier? Jo. Okay. Det er med på. Okay. Jamen, jeg siger bare, at der er meget få i bankerne, der har forstand på. Og den store fejltagelse, det er jo, at folk tror, at en bank, det er en pengeforretning. Og så er de ligesom autoriseret af staten og Finanstilsynet. De har lov til at modtage indlån, så er de forstand på pengene. Det har de jo ikke. Og derfor er det, at du kan lige så godt finde en ekspert, der virkelig er god. Det er manden, der tæller. Det er ikke personen. Det er dig, der tæller, om du er dygtig til aktier, og ikke om, at Nordea har et pænt navn. Nå, jeg håber, at folk de taler eller tænker på det som værende bankforretninger og ikke rådgiver, fordi det synes jeg måske er det største problem, at folk simpelthen tror, de får uvildig rådgivning, når de går ned i en bank. Det gør de selvfølgelig ikke. Det er en butik, og der skal sælges varer, og der skal tjenes penge. Ja, det skal der, men du taler jo med en. Ja, ja. Og sådan, hvis han er et ordentligt menneske, ikke? Vi har ham her, der kommer på besøg en gang med skovårlov, ikke? Han er et ordentligt menneske over for danske børn. Så kunne det jo godt være, når han sidder og siger, ja, vi anbefaler alt det her, men nu skal du høre her, ikke? Min gamle mor, hun har sådan noget her. Det tror jeg godt. Ej, okay. Det tror jeg. Du lever i en EU-verden også. Gør det. Okay, godt. Men faktum er i hvert fald, hvis vi skal vende tilbage til den debat, som det handler om her lige nu, det er altså forventninger til regnskaberne. Og vi har jo set store nedjusteringer her i starten af 2023, Simon, på nogle af de amerikanske regnskaber. Ja. Og så har der lige pludselig været en bankkrise, som det var ikke så om, at der sådan skete så meget på forventningerne til regnskaberne på oven på den. Hvordan kan det være? For jeg synes da ellers nok, at grunden den rystede under os. Ja. Yeah. Men så var der så kan man tage to tilgange, ikke? Man kan prøve at se, om man kan finde ud, man kan regne ud, hvordan det her kommer til at have en indvirkning på regnskaberne, eller man kan tage sådan lidt en hands-off approach og så sige, om nu venter vi lige og ser, og så ændrer vi ikke så meget på vores estimater på baggrund af det her. Og det var så nummer to, som analytikerne valgte at gå med. Så du har ret i, der skete ikke så meget på baggrund af den her bankuro. Men der var også kommet ganske store nedskridninger på altså i opløbet til det, som du også siger, Bolig. Og det er jo der, hvor det begynder at blive sådan lidt finurligt, fordi vi har haft nogle, som jeg også sagde før, nogle ganske fornuftige økonomiske tal i mellemtiden. Så hvis vi skal snakke om sådan en diskrepans, så er økonomien gået opad, men indtjeningsforventningerne er gået nedad. Så der er altså nu et eller andet hul der, der skal lukkes, og jeg tror, det bliver modsat, hvad Lav siger, altså det bliver, der kommer til at være nogle pæne overraskelser på regnskabssiden, og særligt på sådan et aggregeret niveau. Så kommer de til at slå estimaterne over en bred kam, og nok mere med end med de her 66% af virksomheder, der overrasker, som det er historisk. Altså simpelthen fordi forventningerne er skruet alt for langt ned? Ja, lige præcis. Der, okay. De er simpelthen for pessimistiske, og det er også ligesom, hvorfor aktiemarkedet bundet tilbage i oktober, og hvorfor de ikke bunder nu her med regnskabssæsonen. Det er jo, fordi man kigger jo ikke på nødvendigvis den regnskabssæson, der er nu, men man danner en forventning om, hvad der kommer til at ske i de næste regnskabssæsoner. Og det, som analytikerne tror, det er, at vi havde sidste kvartal sidste år, vi har det her kvartal, hvor vi også skal have negativ indtjeningsvækst, og så har vi næste kvartal, hvor vi også skal have en negativ indtjeningsvækst. Men så begynder indtjeningen faktisk at stige igen altså relativt til året før, som er den her målestok, man normalt bruger. Og set for året, så ligger vi lige omkring 0, lige omkring positivt territorium for amerikanske aktier. Og når vi kigger ind i næste år, jamen, så bliver det endnu bedre, ikke? Og det er den her forventning til fremtiden, som allerede begynder at blive priset ind nu. For hvis du reagerer bare på, hvordan regnskabssæsonen er nu, kun og kigger på det, jamen, så kommer du altid til at være bag ved markedet. Ja, det er faren. Men Simon, der er vel stadigvæk også forskel på forventningerne til forskellige brancher, til forskellige sektorer derude. Og nu taler vi sådan om de amerikanske aktier, og måske sådan primært S&P 500. Hvilke sektorer bidrager ligesom positivt til den her samlede S&P forventningsindeks, eller hvad man skal kalde det? Ja, der er lidt, det er sådan lidt en jeg ved ikke, om det er en blandet landhandel nødvendigvis, men altså, hvis vi skal tage dem, så er det sådan noget industrisektoren for eksempel. Vi har noget cyklisk forbrug, vi har finans, som vi var inde på, og energi også, som er de sektorer, der sådan trækker regnskabsestimaterne opad. Og nede i den anden ende, jamen, der finder du faktisk, der ligger også noget IT blandt andet, der ligger noget medicinal har også kigger lidt ind i en svær tid. Og så er det sådan lidt, det er lidt forskelligt, men det er særligt på virksomhedsniveau, jeg tror, det bliver interessant. Altså fordi du har nogle af nogle af for eksempel luftfartsselskaberne, så de kommer fra en periode, hvor der måske ikke var så meget aktivitet, så de har den her basiseffekt. Altså fordi du sammenligner med samme periode sidste år, så har du lige pludselig potentiale til, at du kan komme ud i hvert fald på papiret med en indtjeningsvækst, ikke? Hvorimod medicinalsektoren kæmper lidt imod det modsatte. Der kigger du så ind i en periode, hvor du stadig havde en masse salg af vacciner og den slags ting, og derfor deres sammenligningsgrundlag gør det svært for dem at levere en positiv indtjeningsvækst set i det her kvartal. Men det er jo så også vigtigt at huske på, at du kan jo godt stadig se store kursstigninger på medicinalvirksomheder, hvis bare du slår analytikernes estimater. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. For er det så ikke der, vi skal sætte ind som investorer lige præcis nu, hvis forventningerne er meget lave til for eksempel medicinalselskabernes regnskaber, og der så er et potentiale for, at de kan gøre det bedre end forventet, så er det vel det, vi skal købe op lige nu, eller hvad? Jo, men hvad hvis de har ret? ja, good point. Ja. Nå, men det er jo det. Altså, det er jo... Det er jo der, hvor at det bliver sådan en mellemting med en videnskab og en eller anden kunstform, og prøve at finde ud af, hvilket af de her enkelte virksomheder har man tiltro til, kommer til at slå analytikernes estimater, fordi man vurderer, man har set et eller andet i regnskaberne, som analytikerne ikke har gjort. Altså de her analytikere, som sidder og dedikerer deres liv til at sidde og kigge på den her specifikke virksomhed. Hvor har man set et eller andet, som de ikke har set? Og det kan jo meget vel være, at der er det. Men det kræver også lidt hvad hedder sådan, coronas at gå ud og sige, nu det, hvad hedder det, nu har jeg set et eller andet, så det her, det vil jeg gerne sætte på. Jamen, så lad mig spørge dig på en anden måde, så det bliver så meget på den ene side på den anden side. Hvilke sektorer satser I på over i Nordea lige for tiden? Altså, hvad er det, som der er sådan mest potentiale i, hvis I kigger ned på sektorbase? Lige nu har vi faktisk ikke en overvægt, fordi det er sådan en det er svært at se, hvor vi skal hen. Og med det mener jeg, altså jeg tror at stadig det er for tidligt til cykliske sektorer kommer til at ligesom tage far. Så hvis du skal gå ind i dem, så skal du nok ind i noget modvind på kort bane. Og her snakker vi sådan noget industri og cyklisk forbrug og den slags ting. Der kan så godt være lidt modvind på kort sigt i takt med, at centralbankerne er måske ikke færdige med at hæve renten. Vi har en økonomi, som først nu er ligesom på vej ned i gear, ikke? Og hvor hårdt kommer den til at være, den her recession? Who knows? For hvis den bliver rigtig hård, jamen så er det over i sådan nogle defensive sektorer, medicinaler og den slags ting, du skal over i. Det, jeg synes, der bliver interessant, hvis vi skal blive ved sektorspørgsmålet. Nogle af de her industrivirksomheder, tror jeg, kommer til at klare sig godt. Nogle af de her cyklisk forbrugvirksomheder, tror jeg, kommer til at klare sig godt. Så det er måske nogle af de sektorer, hvor vi ikke har en overvægt, men hvor jeg måske personligt har lidt mere tiltro til end andre. Hvorimod, jeg tror, det bliver spændende med IT-virksomhederne. Nogle af de virksomheder, der finder du store navne som Apple for eksempel, blandt så, de 10 virksomheder i USA, som forventes at have det største fald i indtjening på det her S&P 500. Ikke? Så der er det netop en sektor, som virkelig har kørt det her i løbet af marts i takt med, at renterne er faldet. Så der kunne altså godt være nogle overraskelser der til den negative side, vil jeg tro. Lars Svendsen, ja. Industri og cyklisk forbrug er noget af det, som Simon peger på. Kan du komme med et par gode bud på, hvad man så skulle samle op der? Industri og cyklisk forbrug? Mm-hmm. Ja, nu ved jeg ikke, det er jo lidt svært, at jeg skal putte ind i, hvad han går rundt og vælger. Det er fordi, jeg ikke får aktienavnet af Simon. men altså, jeg vil jo sige om det, at det her, den er lidt tricky, fordi der, vi kan jo ikke blive enige om, hvor simpelt eller godt bliver det her kvartal, altså rammer man over og under, eller og så kommer de med nogle guidance-justeringer også. Så jeg synes ligesom, at man bare sådan i øjeblikket bare skal vente lidt, og hvis ikke du, altså hvis du står, jeg står med 200.000, jeg skal smække, eller hvor mange nuller der er på dine tal, og putte i en mark, hvad skal jeg fejre ind i dag, eller skal vi lige finde ud af, hvordan det er skruet sammen, jeg vil sige, vent. Også fordi, vi skal jo lige tale om en anden også forhold, fordi du siger, de mere generelle parametre i spillet, det er jo også, handler jo også om renten, ikke? Og den er jo ligesom nu kørt noget baglæns igen nedad, ikke? Og det er jo så et godt spørgsmål, om det i virkeligheden bare er en panikreaktion, fordi pengene er flygtet ud af banker, fordi de blev jo, altså alt det med, så lige så måske Credit Suisse, og så dem over Amerika var noget andet måske, men ligesom at pengene jo fløj ind der, og det er jo sådan et underligt nået fænomen, og at de gør det, og pengemarkedsfonden er tilsyneladende også eksploderet i at tiltrække penge af. Mm. Men det vil sige, at så kunne det jo godt tyde lidt på, at det i virkeligheden er en flugtmekanik på renten, og ikke fordi vi er på vej ind i, at recessionen er ved at vælte os omkuld. Og det kan jo hurtigt vende, Lars Svendsen. Jeg ved, nu fik jeg fornøjelsen af at få lov at læse dit nyhedsbrev fra sidste uge, som du sendte ud. Det er ikke hver gang, jeg får lov til det. Nej. Det kommer lidt an på, hvor tid jeg har været overfor det. Men der skriver du blandt andet om anden runde effekter i inflationsudviklingen. Ja. Kan du ikke lige prøve at udfolde det lidt? Nå, men det er jo det, så, og som nu også taler om omkring eller den der kerneinflation, at der er ligesom nogle ting, der bider sig fast, og hvor vi som har nogle, hvad olie og benzin og fødevarer koster, så det er de to poster, man ligesom hiver væk. De er jo så mere følsomme. Men det andet, der er jo ligesom sådan en effekt af, at der er jo nogle forsinkede prisstigninger på alt muligt, at mine forsikringer stiger, og abonnementer og alt muligt mærkeligt. Og det ruller jo igennem i det der, og man holder dem jo også endda kunstigt nede ved. Nogle steder har man sat momsen ned i Spanien og sådan noget. Tyskerne har også givet tilskud, og englænderne og tyskerne til energi. Og huslejerne har vi jo herhjemme tryllet, eller prøver på at trylle, eller forhindre i at stige, ikke? Så de ikke følger med op, selvom de jo havde krav på det og ret til det og sådan noget, efter alle de der aftaler. At alle de der kunstige ting, de får jo ikke ved med at have effekt, og derfor er alle de der midlertidige tilskudsregler til den ene og den anden og den tredje, jamen de løber jo ud, og så har vi, at hele niveauet rykker op. Jeg tror faktisk, at vi må indstille os på, at inflation ikke kommer tilbage til 2, men at vi kommer til at ligge på måske 4 eller 5 i både Europa og USA, at den er rykket opad, og vi kommer ikke, og det der, nu rykker vi det ned, og nu kører oliepriserne jo så op også, ikke? Ja. Det er jo så et nyt problem. Men har vi brede skuldre nok i både Europa og USA til at håndtere en inflation på 4-5%? Ja, okay. Emilia, men så er renten jo urealistisk lav. Mm. Og det med, at folk står og taler om, at renten er steget voldsomt, så nej, det er den ikke. Realrenten er jo reelt set stadigvæk negativ og endda væsentligt negativ, hvis man forestiller det her, men det er den jo ikke, hvis vi skal have 2% inflation. Problemet er, at der er ingen, der aner det. Jeg kan jo heller ikke komme svaret, men nu er man nødt til at gætte på, hvad bliver inflationen både i 23, 24, 25, og så jeg ved ikke, hvad den er i 2030, men vi er nødt til at få et billede af det, og der er ligesom om, at man sidder alle sammen bare og håber på, at vi kommer ned på 2. Og så er det bare. Tro og håber pengepolitik. Ja. Lars Svendsen, så du gætter på en inflation på sådan 4-5%. Hvad gætter du på med renterne? Hvor skal de lande? Jamen, så hvis du tager Euroland, så skal vi skal jo op og have positive realrenter. Jeg tror ikke, du kan holde negative realrenter. Der er der så lang vej. Ja, det vil det jo være. Og hvad hedder det, at amerikanerne har renten en 10-årig, hvis nu tager den, det er jo den, vi normalt kigger på som alternativ til placeringer på aktier, den kommer der nok op i 5,5. Men altså, det er jo ikke noget vildt. Det er bare ligesom, at hvis du tror, at vi bare sidder og venter på, at alt kommer tilbage, hvor det var, så tror jeg, at du tager fejl. Det er mere chokket og hastigheden, der måske har skræmt ind i stolen, vi skal vinde. Vi ligger jo her og har tyskeren 2,4 på en 10-årig. Jamen, altså realistisk set, så kommer han jo op i 3,5, måske 4. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan noget, jeg forestiller mig. Men det giver jo også nogle store kurstab på obligationer, hvis du ligger med det. Så hvem har lyst til at købe obligationer i dag? Altså, obligationer er for idioter og folk, der er tvunget til at købe det. Okay, godt så. Simon, lad os eller lige folk, der gerne vil have en vældig diversificeret portefølje, kunne ja, man sige. Ja, det kan være. Jo, du har taget på mange ting, det er det, der er vældig diversificeret, så er det jo sikkert udmærket ting. Simon, lad os lige vende tilbage til dig og de her forventninger til inflation og rente, som Lars Svendsen har. Altså en inflation, der kommer til at blive liggende op på 4-5% i det nabolag i hvert fald. Hvornår? Hvornår? Hvornår? Ja, i indværende her i 23, der skal vi jo regne med i Danmark, at vi har en inflation mellem 5-6%. Så det er jo en dæmpning, men fordi at priserne er faldet på noget, og nu er de sat ned på flyet i Netto, så kan vi glæde os over det lidt et stykke tid. Men det er jo fra 15%, vi kommer, ikke? Altså på fødevare. Det er jo ekstremt tal. Og man skal huske en ting omkring alt det her, og det er også derfor, at recessionen ikke bliver så slem. Det er, at pengene er ude i samfundet. Altså, man kan jo sige mange ting om corona og alt det der. Der er jo pumpet penge ud i samfundet, som bare ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Mm. Og det øjeblik, at vi siger, nu kører det hele, der er fred i, og vi behøver ikke være bange for Putin og vælter hele verden, og alt det der, du kan få naturgas til dit fyr og alt muligt, jamen så skal vi jo købe. Jeg skal ud og købe sommerhus, for eksempel. Ikke? Og folk skal have nye biler, og jeg ved ikke hvad. Jamen, der er jo en opstemmet købekraft. Spalladepunktet på det punkt er i virkeligheden politisk, fordi der er nogle mennesker, og det er korrekt, der ikke har. Det vil sige, at du har en enorm social spænding i vores samfund. Der er nogen, der har, og er ved muffen, og sidder og venter på at kunne slippe det hele løs. Og andre, de kan sidde og se på, at de kan købe 50 gram hash til weekenden for at drømme sig væk. Sådan har det vel altid været. Jamen, den er værre nu, end den har været. Men Svendsen... Det er jo balladen i Frankrig. Nå jo, det jeg ville spørge dig om, det er, skal vi til at tale om Tina igen? Der er sådan noget alternativ til aktiemarkedet. Det mener jeg. Og hvornår skal vi det? Altså, hvor langt skal vi ud? Hvornår får vi den der inflation landet på de der 4-5%, og så kommer den ikke lavere? Jamen, den er jo ikke kommet ned endnu. Vi ligger jo væsentligt. Nej, det er jeg med på. Det er derfor, jeg spørger om, hvornår. Jamen, det vil du da formentlig nå ned på, når det her år er gået. Simon, hvad siger du til inflation på 4-5% og har lav en pointe i, at vi ikke kommer længere ned end det? Nej, det tror jeg ikke, han har. Mm. Lad os sige, at det var tilfældet, og du siger også, Laura, at centralbankerne skal blive ved med at sætte renten op. De når et eller andet punkt, hvor at vi kan jo allerede se det, hvor økonomien begynder ligesom at træde lidt ned i gear, og men det ikke er gået så hurtigt, som man måske har forventet. Hvis du bliver ved med at sætte renten op, så stiger sandsynligheden for en dyb recession altså også alt andet lige. Og hvis du kommer ind i en dyb recession, så kommer inflationen altså også relativt op. Så det er sådan en... Det er jo den her svære balancegang, de prøver at træde i øjeblikket, og det er derfor, pengepolitik er så svært, at de ændrer på noget nu, velvidende, at effekten, du kommer til at opleve i økonomien, ligger måske 9 eller 12 måneder længere fremme. Ikke? Så hvis du ser inflationen være stadig høj, så bliver de alt andet lige også nødt til at blive ved med at hæve renten, og det er også rigtigt nok. Men så hvis du bliver ved med at hæve renten ud over de her historisk høje rentestigninger, vi allerede har set, jamen, så kommer der altså et punkt, hvor tingene begynder at knække, og det har vi måske allerede fået en lille forsmag på med den her bankuro, der har været. Næste gang, så bliver det måske værre, ikke sådan noget husmarked eller noget i den stil, men så er det folk, der begynder at miste deres job over sådan en bred kamp. Og hvis først arbejdsløsheden og arbejdsmarkedet begynder at gå, så går det altså relativt hurtigt, og så ender vi i en dyb recession, og det er ikke det, jeg tror, vi ser ind i. Jeg tror, at centralbankerne har gjort sig bekendt med, at de kommer ikke til at kunne justere det her super godt fra gang til gang. Nu kommer der en renteforhøjelse her næste gang i USA på 25 basispoint, vil jeg tro. Og så begynder vi at nærme os toppen for, hvor højt renten skal op der. Velvidende, at de så vil sige, okay, så tager vi lidt en puster, og så ser vi, hvornår, om det ikke begynder at have en effekt på økonomien snart. Fordi den store risiko og den store fejl, sådan historisk set, det har været, at man har justeret renten op for hurtigt, gjort for meget på for kort tid, og så først, når økonomien begynder at knække, så har man tænkt, nå, der kom vi sgu da til at gøre for meget. Og det er den her balancegang, som er jo utrolig svær, og jeg tror, at de gør klogt, de begynder at stoppe nu her, og så venter de ellers nok også på at se, at, og der har vi jo fået de første tegn på, at forbrugertilliden er begyndt at falde, altså sådan optimismen ude i samfundet blandt os forbrugere. Vi har også set, at lønningerne, som er det her, man frygter, som Laura snakker om med anden runde effekten, det er inflationen. Hvis først den her løn- og prisspiral begynder at køre, så er man rimelig fucked. Så det er godt, at den ligesom begynder, at lønningerne begynder at falde igen, eller ikke stige i det samme takt. Ikke? Så der er begyndende tegn på, at det her virker. Så. Og vi har også nogle data fra USA i løbet af den her uge, der kommer tal fra boligmarkedet. Det er vist i morgen, så vidt jeg husker, building permits og housing starts lander. Altså, er de blevet endnu vigtigere, de her tal, Simon, på baggrund af det, du siger her? Ja, de har, altså det her 2022 var godt nok også et år, hvor det var vigtigt at kigge på de her makroøkonomiske tal, men de kan virke lidt kedelige, men det bliver 2023 godt nok også, fordi centralbanken, både den amerikanske og den europæiske for den sags skyld, snakker om sådan en mild recession, ikke? Sådan en blød landing, som vi også har snakket om i meget 2022. Og hvis det skal være tilfælde, jamen, så skal vi altså begynde at se, at nogle af de her tal langsomt begynder at falde lidt ned i niveau, uden at de skal falde ud over en klippe. Og så det bliver enormt vigtigt fra gang til gang, og du kommer til at se både et aktiemarked, og så et obligationsmarked, alle investeringsmarkederne ligesom reagerer på de her nøgletal i takt med, at det bliver udgivet. Mm. Så I har undervægt på aktier generelt set, eller er det bare ned i særlige segmenter, I undervægter, eller hvordan er det? Nej, i øjeblikket er vi neutral mellem aktier og obligationer. Okay. Velvidende, at ja. Ja, velvidende, at der er risiko på det hele. Det er der jo altid. Der er kommet en kommentar eller et spørgsmål herind fra en lytter, som skriver, i USA der sætter man penge i T-bills og money market funds. Hvordan kan man gøre det samme i Danmark? Har I noget bud på det? T-bills, det er sådan nogle helt korte, obligationslignende ting. Ja. Ja. Og money market funds? Det er det samme, så består det af sådan kontant eller kontantalternativer, blandt andet sådan nogle T-bills og sådan nogle ting, der er poolet sammen i et investeringsprodukt. Har vi sådan nogle muligheder i Danmark? Vi har jo korte obligationsfonde, og så skal du gå ind og se, hvor stor en løbetid der rent faktisk er på de her obligationer. Så der er nogle alternativer til det, men som ofte så er det jo, det er jo ikke helt det samme som at putte det ind på en opsparingskonto. Det skal du bare være opmærksom på. Mm. Og så skriver Dan i Odense, at ifølge Fed, så ligger inflationen på 2,7 i december 2023 og på 2,1 i januar 2024. Lars Svendsen, det giver du ikke en tydel for, kunne jeg forestille mig? Altså alle de der, altså vi har jo et samfund, hvor private banker slikker Nationalbanken i røven, og er, det er jo deres skødehund, ikke? Og så sidder de og siger det samme, som de der gør, og så ligger de sådan lige lidt til den ene side, lidt til den anden side, om de er godt humør eller dårlig humør, de tør jo ikke sige, at det her, det er fuldstændig urealistisk. Nu har han talt om transitory, midlertidig inflation, ikke? Og inflationen er jo op og rører 10% i USA, ikke? Og nu har vi så lavet og vi er på vej ned mod 5, ikke? Og nu stiger oliepriserne igen, ikke? Og hvad hedder det, statskasserne, de flyder afsted med underskud, fordi han vil stimulere og kalder det for en eller anden pakke for grøn omstilling. Og men Lars Svendsen, skal altså, vi blive ved med at holde Jerome Powell op imod, hvad han lavede af fejl i starten af inflationsstigningen? Altså han sagde, at det var midlertidigt. Ja. Der har han da været ude senere og sige, du siger jo også ting en gang imellem, som jo, holder jeg et stykke hen ad vejen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst tog fejl, men det var den russiske fred i august sidste år. Men hvad hedder det, at selvfølgelig skal tage alle mennesker fejl på et eller andet tidspunkt, men bare sige, at det er jo systemsnak. Mm. Og det er jo det, man ligesom, derfor skal du ikke tro for meget på det. Nu sidder de og siger, at recessionen kommer senere på året. Det er jo også en midlertidig, ja, recession er altid midlertidig, men altså, kære venner, den er der jo allerede nu. Mm. Men hvis du måler på varer, mængder og alt muligt andet, så er den der jo allerede nu. Er den det? Simon, er du enig i det? Det er det, der er på. Er vi i recession nu? Der er ingen, der vil i se USA? Nej, det er jo en af de der ting, du finder først ud af, at du er en recession, efter den ligesom er sket, ikke? Fordi så bliver tallene oprevurderet, og du får sådan kvartalvise BNP-tal og sådan ting, så det er en hel ting. Men nej, jeg tror ikke nødvendigvis, vi er i en recession nu. Men til, altså, som modsvar til Lars pointe, det er jo hans vitterligt hans jobbeskrivelse og ligesom formane markedet om, at det her bliver ikke særlig galt og så videre. Ro på nu. Han skal jo føre pengepolitik, og halvdelen af hans pengepolitik, det bliver ført igennem de her pressemeddelelser og hans taler om, hvordan det kommer til at gå og så videre. Og det er også nemt at stå og være bagklog og sige, at når inflationen var ikke midlertidig, nej, det var jeg der egentlig, der slog på trummen for. Altså, det var der fandme ikke særlig mange, der gjorde på daværende tidspunkt, fordi ved ikke. Der var nogle stykker. Ja, der var nogle stykker. Jeg ved ikke, om du var en af dem, men der var ikke særlig mange. Konsensus var alt andet lige, at den her inflation var midlertidig. Jeg tror, at det er de færreste, der har set det komme. Jeg tror, Lars Christensen var en af dem, der var ude. Ja, han var en af dem, der må vi rose. Men den blev jo værre end, der var jo kun, jeg ved ikke, men der var 5%, der havde forestillet sig, at vi kunne svinge det op. Og tilsvarende, nu er det jo også lidt underligt, at den ikke falder mere, end den gør. Mm. Ja. Altså nu er vi jo på den anden side af bjerget, ikke? Men det er jo ikke sådan, at du sidder og siger, nå, det er så sikkert som armen i kirken, at den går ned på to, når det er overgået. Nej, men det er jo også, fordi økonomien klarer det godt, ikke? Altså, så er det svært at få inflationen ned, hvis folk stadig forbruger og har, altså arbejdsløsheden er rekordlav, ikke? Så der er folk, der tjener nogle penge, og så går de ud og forbruger de penge. Så er det fandme også svært at få stoppet inflationen og de økonomiske hjul, hvis folk har det rigtig godt. Så de her ting hænger jo sammen. Så 2,7 i december 23 og 2,1 i januar, så Jerome Powell altså, og company har meldt det ud. Simon, hvad siger du til den? Ja. Lyder det realistisk? Ja, det kunne godt være til opsiden i det, hvis jeg synes, det lyder lidt ambitiøst. Men ja, så IMF var også ude med deres, var det sidste uge, og snakkede om, at vi skal tilbage til lige så lave renter, som vi havde inden, eller i perioden efter finanskrisen og sådan ting. Det er lidt en anden situation, end den vi sådan kigger ind i nu. Det bliver de gode gamle dage igen på et eller andet tidspunkt. Nå, de her, vi skal til at lukke stille og roligt ned, men lad mig også bare lige minde om, at vi jo altså har vores seneste aftenarrangement liggende ude på podcast nu. Det handler om råvarer. Vi havde blandt andet besøg af Ole Hansen ude fra Saxo Bank. Altså, jeg siger det bare, han er knivskarp på de der råvarer. Så gå ind og find de to podcast. Der ligger altså to. Den ene handler sådan meget om råvaremarkedet, hvordan det fungerer, og så er der altså også en anden del, som handler om, hvordan man kan investere ind i det. Lav, du jeg, jeg, jeg har en mini-korrektion, hvis jeg sagde noget forkert, det var det i fredags, det er, hvor meget guld vi har. Danskerne ejer... Ja, 11 gram. Ja, 11 gram. Ja, ja. Du kom til at sige 110. Det ja, og det er kun svaret til 5.000 kroner. Ja. Det er en måneds SU eller laveste folkepension. Sådan. Det er det, vi har i Nationalbanken. Ja. Der var lige nogle noter, vi snublede over der i fredagens udsendelse. Fair nok, sådan kan det gå selv for den bedste, Lars Svendsen. Ja, og Simon Christiansen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.